Паводле ініцыятывы палітыкаў і былых палітвязняў, з 4 траўня ў Менску праходзіць галадоўка салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Яе мэтай з'яўляецца неадкладнае вызваленне зняволеных прадпрымальнікаў. Арганізатары заяўляюць, што ў галадоўцы прымаюць удзел 20 чалавек. Тэлефанаванне на гэтую тэму. Пачалі бестэрміновую галадоўку салідарнасці з арыштаванымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, вядучыя барацьбіты Беларусі. Вялікі вам дзякуй за гэта, паважаны. Падтрымка абавязкова дапамогуць ваўкавыскім палізняволеным выстаяць у няроўнай барацьбе з сучаснымі цемрашаламі. Вас слухач. У Празе 7 траўня распачынае працу саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». На ўдзел у саміце быў запрошаны Александр Лукашенко, але Беларусь будзе прэзентаваць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Выказванні на гэтую тэму. На конт саміта ў Празе 27 краін, якія ў развязі, будуць трымаць сваю адну думку ў Празе, атрымаць ад Расіі газ без перашкод. А калі ў развяз дыктатуры Лукашэнку падтрымае, бацька беларусаў пэўнен, свае надрасійскія погляды памяняе. Евросоюз памагае не столько Лукашэнка, сколько Расіі содержаць яго. Так как во время кризиса России, мягко говоря, сложно держать Лукашенко на полном довольствии. Все это говорит о том, что Лукашенко не является хозяином положения. Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Мінску заклікаюць Расію, краіны Захаду, Злучаныя Штаты Амерыкі ды іншыя краіны свету не ажыццяўляць палітычныя і эканамічныя стасункі з Беларусію з удзелам Александра Лукашэнкі, бо ён з'яўляецца нелегітымным прэзідэнтам Беларусі. Далей слухачка задае пытанне. Я не слухала праграму гаспадаром Барадзіным, які ў нас лічыцца старшынём саюзнай дзяржавы. Барадзін там заявіў, што такая дзяржава прадугледжвае адзіную валюту, адзінае войска, а вось беларускай мовы можна расіянам і не ведаць. Вось цікава, ці друкавалі дзе-небудзь гэтыя навіны, і як вы да іх ставіцеся? Дзякуй, горад Мінск, Людміла. Адказвае адзін з заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Нема такого чыноўніка ў Беларусі, нема такой дзяржавы, і апошнія гады беларускай палітыкі толькі пацвярджаюць, што ні з кім асабістай улады ў Беларусі Александр Лукашэнка дзеліцца не будзе. Гэта першае. Ніякага ўваходжання Беларусі ў склад Расіі беларускі народ не дапусціць, гэта другое. Таму ўсе спекуляцыі на тэму, будуць расейцы ведаць беларускую мову ці не, ці будзе расейская мова адзінай дзяржаўнай у Беларусі ці не, яны, на мой погляд, проста спазнаныя сэнсу. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму яшчэ адным выказваннем. Беларускія ўлады чамусьці не ўшаноўваюць памяць выдатных дзеячоў беларускай культуры Алеся Адамовіча і Васіля Быкова. Яны шмат зрабілі для развіцця беларускай мовы і беларускай культуры, праславілі Беларусь на ўвесь свет. Ніводная вуліца не названа ў гонары іх імем. Затое у Мінску праславляюць былых дзеячоў камуністычнай партыі. Напрыклад, Мікуліч былы першы сакратар Мінска абкама партыя. Ён аднойчы ў ляхаючых на нарадзе актыву сказаў: «У наш час карыстаецца поспехам тыя, хто знае, дзе лізнуць, дзе гаўкнуць». Вось і атрымліваецца, і зараз, хто знае, дзе лізнуць, дзе гаўкнуць, той працвітае. Пенсіянер з Мінска.